سورة العلق یہ سورت ہے مصحف عثمانی کے شپگ نبی اور ترتیب نزولی کے لمبانی دو سورہ قلم نروان نازل شوے دے اور دے نروان دے سورت نشتے دے ذکر اولین سورت سے نزولا او رب کې د ماکه په سره داري چې دې صورت کې حکم دی چې رات څو قرانه پاک لړواتي بیان شو مسلې د توحید او دې کې حکم د تلاوت چې کړه تلاوت کې نه استقامت پر توحید باندې ملایږي استقامت پر ایمان باندې ملایږي خلاصه دو صورت شکوا بکی ذکر کی گی زجر او تخویف او دارکی امر بالاستقامت او پہ اقتدار کی حکم دکی رکھ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ قل ولا اسم ربك فنم ترف البادي الذي فنم دا غرد خلقا چه پیدا کرده خلقا اے خلقا خلق قل له پیدا کرده مملوک طول خود تعمیم کو بنیاد بانی مقول نے ذکر شوئے خلقا الانسانا پیدا کرده انسان لرا من علق بچکی بنینا خصوصا لذا تفصیل بعد تعلیم دے زکا الخلق كله کی انسان ہم رہا وہ دے شرافت کو بنیاد پانی پھر دوبارہ ذکر شد اقرأ قل ولا وربك الاکرم او رستا دیر معزز دے الذي اعرف علم بالکلم کی تعلیم ورکڑے فواقس دا کلم بانے علم الانسان تعلیم ورکڑے انسان تا ما دا خبرو لن یعلم چه دین کوئی دا پاغیبانی دا انسان نمراد آدم علیہ السلام یا دا انسان نمراد نبی کریم علیہ السلام او یا دا انسان نمراد مستقل انسان ہر قائمیت دا انسان کلا یقینی خبر دا ان الانسان پیدا انسان چلے لیتغا خامخات سرکشی گئی مراد کنا ابو جہل لے یا جن پہ مشرک دے بغاوت کئی دے سرکشی گئی دولی عروان ورسوسی علت دے اضعا استغنا لأجلی اضعا نفسه استغنا ارآہو تدی وجنا چتری درنے فرزان لرا استغنا دے مستغنی دے استغنا دے سوار غنیین چدے گردے دلے دے غنی ماندار دے نددر دا ملتا داد دل تغیان دے پارا او دے سرکشے او دے بغاوت دے پارا دلیے حنان کی شکریہ ادا کول پکا دے اور مجھے تفریق ان الى ربك الرجعا بيتك رستا الرجعا وفتدا هل ايتا خبرا كما الذي فبارا دا كتي ينها كده من كي عبدا فانترا ایسا جب او دا عبد نمرات رسولی پاک دے اڑوان اصول کی ترشیو کہ موضوع دا قرآن پاک اگر انسان دے اب یا قدور کس من دے یو تابدار او بل سرکشا ارائیتا اللذی خبر را کماتا اللذی پبارد اگلی ینہا چلے منکی عبدا بندلرا اذا صلى فا وقت دې مسکی دې دې مسنه منه کوي هر ايتا خبر را کما تا ان کان کتر توی د کعبد عن الهدى فهدایت باندې او امر یوکم کړي بیت تقوا پنی کوي باندې هر ايتا خبر را کما تا ان کا سبا کتر تصدیق کړي د کناهی وتولا او اعراض کړي د ایماننا نو په خپل مکذبی او دارنګه د ایمان نه مخړی ولیکن بلکې هغه تقوا ته نه پریږدي امر د تقوا ته نه پریږدي مست نه پریږدي فلې حال ده دا دی ویل دا څه کوي څه ګمان دی ان الله تعالی ته په ښکاری نه الله تعالی نه پوهیږي الم یعلم آیا معلومه نه ده دکه ظاهر ته بان الله یرا چې بېشکه الله تعالی لیدل کوي یرا اے یرا کل احد وینی هر چا لرا یراه وینی دی ظالم لرا کلا یقینی خبره ده لئن لم ینتهی که چرته دی منن شو لطفعا بالناسیتی خامخا من به نیسلو کو بالناسیتی په سرکونډې باندې لنطفعا دا نون تاکید خفیفه دی خان خدا نو قرآن مجید رسم الخط دی لنطفعن اے لنطفعن دو من با واقضو خود دو بن ناس یدید دسون بینا تاو بین شو دسر کن بینا لذاکن ایدن مضبوط کرکتنا خطلق پیرا مجید جزا پر جانشن لا شوید د کوم سر کونډې نه راو شو ناتیتن د سر کونډې نه خاصه وتن چې دروځن دي خاطرن او خطاکار دي د سر کونډې دروځن سر کونډې دي د دروځن شخص ته اړه کونډې دي او دا سر کونډې خاطر دي یعنی دیو ګلنګار او د مشرک سر کونډې دي نو بیا دې ځاګه فل يدعونا في روح فسر آواتك ناكي روح مجلس فلسا سندعو الزبانية تردش من بار راق بروز رميا فائل دولا زبانية اغا فرشتی دي جدا پا جهنم قادم مسلم دي سوكي دار دي کلا دا سند بکار دغه بار دا انکار سره مناسب دا استعمال سره مناسب دا توریان او سرکشی سره مناسب دا تجدید او تولین سره مناسب او ورپسې نبی کریم علیه السلام ته حکم د استقامت لا تطیعوا تصاحبداری مکوا دا وسجد او سجده کوا وقترب او نږدې شه الله تعالی ته فی عبادت جنازه قسمه بدیان او ظالمان هغه د خپل موقف نه وانه لري باوجود د ظالمانو د ظلم نه باوجود د جابران خبر نه چې په موقف کې څه دک پیدا نشي دا نه یې تاسو واسه څنګه کوا الله تعالی تاسو باندې دې کوو په عبادت باندې سورۃ القدر مکی سورۃ ته مصحف عثمانی کی وہ نبی اور ترتیب نزولی کی پنځویشتم جو سورہ عبد نرستو کہ اشرف سروات نازل لے عرب تی ما قبر سردارے چلوان تی سورت تی حکم و تلاوت او تکرت تو قرآن پاک او دی سورت تی عظمت تو قرآن پاک مضمون هم دغه دی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه بیشکا مونږ نازل کړی دی د قرآن پاک سره فی لیلۃ القدر دې عزت کې قدر شرافت ته ویل شي او قدر اندازی ته ویلی فی لیلت القدر مشفید اندازی نو لیلت القدر ته بیا لیلت القدر زکوای چې په دې کې اندازه کولی شي د عمرونو د خلکو اجارو د خلکو او د ارزاقو د خلکو او د انزال نه مراد یا انزال دی د قرآن پاک تلوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته نه موږ نازل کړی دی قرآن پاک نه را تلوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته فی لیلۃ القدر په لیلۃ القدر کې نو دا ټول قرآن مجید په یو شپه کې نازل شوی دی نو دا آسمانی دنیا ته او دا لږ لږ چې راځي نو دا د آسمانی دنیا نه بیا راته نبی کریم علیه السلام دا هغه نجمان نجمان کدا چې انزال نه مراد ابتداء ده انا انزلناه نو معنا به شي انا بدأناه موږ شروع کړ انزال د قران پاک فی لیلۃ القدر په لیلۃ القدر کې نو قران مجید آغاز په لیلۃ القدر نه شوی دی نبی کریم علیه السلام وما ادراك ما ليله القدر معلومه تا تاسو دا اشپدې عزت ليله القدر ليله القدر چې خير دا غره من الف شهر د ظلمیاشتنا ليله القدر خير من الف شهر عباده وعملا په اعتبار د عبادت او په عمل باندې خود الف شهر نمرات اغا الف شهر دی چی پایی که لیلت القدر نی لیلت القدر نخالی یو طرف تا خالی تا زر میاش دی او بل طرف تا یو لیلت القدر تنزل الملائکت را کزیگ فرشت والروح او جبریل علیہ السلام فیها پدکش پکی بن ردهم پوکم ضرب دوی باندی من کل امر دار یو کارنا د ار یو حکم نه نشه الله تعالی وتا کوم حکم کوکی د هغه حکمونه هغه راړي سلام سلامتیا او خیر دی هیا په داش پتی حتا مطلع الفجر فر حتیدو باپوری سلام هي سلامت یاده هي كلها لا شر فيها سلام هي كلها سلامت یاده هي تکشفتولا لا شر فيها حتى مطلع الفجر صرحت يدود صباحوري تو بي آفتاب نواغلي تر طلوع آفتاب او تر طلوع فجر پوری دا شپه د خیر او د برکت نه ډکه ده په دې کې یو منټ او په دې کې یو سیکنډ هغه د شر نشته دی نو که چا ټوله شپه په عبادت کې تېره کړه نو ډېره زیاته غوره که چا په کې دوه ګنټې درې ګنټې یو ګنټه په کې تېره کړه لس منټه پنځلس منټه په کې تېره کړه نو دا ښه ده دته ته نه هیڅ ملاو سورۃ البینہ دا مدنی سورۃ ده مصحف الغریب اتنوی او ترتیب نزولی کی سلام د سورۃ طلاق ارستو د سورۃ حشر نړوان نه نازل لیک تعلق د ماقب سره دا دی چې روان دي صورت کې عظمت ته قرآن پاک بیان شي اوس په دې صورت کې شکوا ده د اهل کتابو د مشرکینو نه چې دی اعراف کو د قرآن پاک خلاصه د صورت خواد په يهودو نصراو او په مشرکینو باندې تخفيف اخروی او بشارت اخروی بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا لم الذين كفروا آتتان كفر كرده من آل الكتاب دار كتابنا يهودي كنصارى والمشركين أو المشركون منفكين جدا جدن في لكفرنا منفكين منتهين عن كفرهم جدا جدن او باندې د خپل کفرنا دا تل کول نه حتا تاتيهم البينه تر دې پرالله دایتا البينه حجت کارا زمانا دا د دې کوم دې نظام داو د دې زين داو چې تر کو پوری واضح دلیل نه راغلی نمنګ د خپل منګ خپل کفر او شرک په حدود ته بیا نه دا خبره د دې د ځین مطابق وه د بشیرین څخه مراد ده رسول من الله نه دا نه بدل ده رسول من الله رسول د جانب الله تعالی نه یتلو چلوری په دوی باندې صحفم مطهرتن صحیحه پاکیزه فیه پاره کې کتبن قیمتن کتابن قیمتن مستقیمتن برابر جو کتب نه مراد هغه چې کوم دی مکتوبات دي فیها مکتوباتن قیمتن چې په دې کې مکتوبات دي برابر آیات کتب نا مراد احکام دی شا احکام قیمتن اے محکمتن چه پدی که احکامی مضبوط لکه توحید پشانتی مضبوطا مسئلہ در رسالت پشانتی مضبوطا مسئلہ در رد شرک پشانتی مضبوطا مسئلہ خوابات مفسرین وید کتب نا مراد دی فیها کتب قیمتن فیها صور قیمتن پدی که صورتن دی برابر نو په هر هر صورت باندې د کتاب اطلاع کی نو تاسو او تراره هو ما تب خلذینا اختلاف نه کړی آتسانو او تل کتابات ور کړی شوی دی دیت کتاب الا من بعد ما جاءهم البینا رسول دینا چراغ دیتا البینا تو دلیل واضح نمانا کفر اوکی نادن، دی کفر اوکی نادن تاروس ختم شخاب بظاہر تاروس کاری جو طرف توی لم یکنی اللذین کفرو کاغان و مشرکان و آلی کتاب رو چلی کفر پر خودوی حتی تاتی هم البینا ہونسی دلیل و تراشنی بیابی سیری او اطوی وی وحرک اللذین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جا ادهم البینا سی بینا را رکھا کفر اوکی اختیار کرو لاغو تاروس شو نما کال تلوانی وی مای آغا خبر چې دا آزاد اهل کتابو او مشرکینو ته ذهن مطابق تا دی بدا دا وکولا وی کمن تا واضح دلی اللہ من بکوئیلو او پا دی آیت کریمہ کی وما تفرق اللجر کی بیان دا نفس الامر دی بیان دا نفس الامر چه آغا بینا و ترارا دی تفرق حالانکہ دایوائی راوی چه من با اختلاف نکو من با حق تسلیمو و چه کل بینا رانا دا حق میں انکارو کو زدن او انادن وما امروا او حکم نه کړی شوی دوی ته د هېڅ شی الا لیعبدوا الله مگر د عبادت کوي د الله تعالی مخلصینا چې خالصونکي به وي له د الله تعالی دپاره الدین عبادت لرا حنفا په داسې حال کې چې به کوي د شرک نه ویقیموا الصلاة او قایمی به مونځ لرا ویؤتون الزکاة ورکوي به زکات وذلک دین القیمه او دا دی القیمه وذلك دين الملة القيمة او دایته کومنه دین دی د هغه ملت مستقیمه او یا قیمه صفت ده پار دو کتبو و ذالک دین القیمه او دا دین ده دا کتبو قیمه او یا دا صفت ده پار دو امت و ذالک دین الامت القائمت بالحق او دا دین ده دا او امت چې آغا قائم دل حدیث کم امت پا حق بانی قائمی او دا اللہ درات عبادت قائمی او چې د صحیح دین نور وړي په کوفر او په شک باندې اخته شي په دې تفصیل وګورئ ان الذين كفروا بتكا كتا چې کوفر کړل دي من اهل الكتاب دا کتابنا والمشركين دا مشرکان في نار جهنم ته پي پور ته جنن کې خالدين فيها هميشه وي پای کې اولئک تا خرچری هم شر البریہ بسترین دید مخلوقاتو ان اللذین آمنو بشارت پہ بے سکا کسان کی مانی روڑے وعملو الصالحاتی اوکری دنے کئے اولئک تا خرچری هم خیر البریہ دادر بہترین دید مخلوقاتونا جزاؤهم فتلغی عن ذرتهم فنس ذرت غیبانی جنات عدن باغن ذی دانش والی تجری من تحتها الانهار شبری گبا لاندل بنگلیس بخز بنگلو داغینا نهرنا خلدین فیها ابدا جب بدیگی ہمیں صدفارا رضی اللہ عنہم راج شوید اللہ تراد دوینا ورزو عنہ او دی راج شوید اللہ تا ذالک لمن ذالک دا سواب چلے لمن دفرد آوشاق خشی ربہو چلے یریدنی درب پلنا سورة الزمرار مدنی سورة تھی مصحف عثمانی کی 99 او تصدیب نزولی کی 93 دو سور النساء رستو دو سور حدیث نلوان نازل لے ما تبن سرداد چڑوان نے صورت کی بیان میں شکواو شو چنئی دا حق نے انکار کے خود ور پسید تفوید و اخروی دتار سے خلق دفارا رز را روانا را من یہ عمل اسکار ضرورت شرن یہ رہو رضی بندہ بہت سمی رہی ہے او خلاصہ دو صورت تخفیف محر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض فوقت توج لکمکا زلزالها پکانلو لکولت دی و اخرجت الارض او رو بباس ازمکا اتسالها بودن اقبل چه اغا ابواد کی وقال الانسان او غبوائی انسان ما لها تشوی دید مکی دفارا یوم ایزن فدلی تحدیس اخبارها تاب بیانی اخوال فل بی ان ربکا فسبب دلیبانی چربتا او حالها حکم بیکلی دیتا او حالها امرها یوم ایزن فدارسی یسکر الناس وفتیگی بخلی اشتاتا مقفت پلیس واپس کیږي به عادل حساب په حساب نه څوک په جنت ته روان وي او څوک په روان وي مختلف په دا اعتبار باندې اشتاق متشتتین متفرقین فی طبقات مختلف طبقو کی په اعتبار د ایمان او په اعتبار د عمل باندې د څه لپاره لیورو آمارو دپارا چی دیتو خولشی بردد آمارو دوی فمن یامل مسکار ذرتن پس آجا چامل کلی مسکار ذرتن فمسکار دیو کانی خیرن دنے کئی یرہو دے ببینی اغیدرا یرہو ہے یرہ جزا ہو ومن یامل مسکار ذرتن آجا چامل کلی فمسکار دیو ذریبان دے شرن دگنا یرہو دے ببینی اغیدرا ہے یرا جزا ابو جبا بدد اگی سورة العادیات دامت کی سورت ہے مصحف عثمانی کے سلم ترتیب نزولی کی یو سک سوار لسم ترتیب نزولی کی سوار لسم دسور عصر او دسور الکوثر نروان نازل لے عربتی ما قبل سردار ہے اڑوان دی صورت کی تفویض بیان شو فدی کی شکوا دا قتلوں کو کفار بانی گورا دی داخل ایری دی بیام کیا دے کئی دی بیام دا غیر اللہ عبادت کئی خلاصہ دی صورت ابتدا کی شواہد او بیا شکوا یعنی بیان تمہارا جنا شکری دا او سبب تمہارا چه محبت تمہار او دنیا نے حاضرین علاج چه دلی بیمارے علاج سدے تطویفی اخروی چه انسان بیماری ناکوکا دی وجه صدا خوب دیمار دیمار محبت پر گیراش ناشکرش دخده ناشکری شروع خودی علاج صده تخویف اخروی حضرت نمیخی تایی جو دنیا محبت پر نفیر رکی بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات قسم میری پاوت قلیدن کو اصنو بانی زبحن زبحن پر قلیدو سرا ان ذبحن دا مقولی مطلق کی دفعہ دا فیل مقدر قسم ملی پا غلیدن کو اصنو بانی یزبحن ذاب ذبحن چی چڑکی گی خیلی دوی پا چڑکی دو سرا خیل چڑک چڑک کئی ذبح سنکی دو دوی یزبحن چی سنکی ذبحن پا سنکی دو بانی چی من دوی نو سنکی گی فالموریاتی بیان خسمی پا اغا اصنو بانی الموریاتی چدی یسن کے شغلو لرا قد خن پیت کلو سرا قد خن اے ضربان کی حوافی لیها فوہلو سرا فا اغا سمو لکلو بانی جی پلار بانی جی نشبی مزل کئی او دکڑی سرے سم لگی نا اغی سرا تر گردی نا باکر ادا کی فالمغیراتی بیامیدی کسمی پار سنو باندی المغیراتی چا اغی حمل کون کی صبحاً پا وقت سباکی پا دشمن باندی فا اثر نبیه نفس اجتائی بیهی پا دکا وقت کی باقا مانا دکی ویهی ہے فی ذالک الوقت فدک وقت تی نکعن دوڑی دارا حالانکہ دا سبا پا وقت کی دوڑا تی فرق پیو تی فا علا زانا باندی دوڑا نکور تکینی فا خلاف دا غرمی باندی چما مولی خفتی ندوڑا اوچتینی فا وسطنا بیهی نفس دی ورلنوزی بیهی پا دکتولی سرا جمعان اغلق کرد دشمن تا بیهی که زمیر نقلی تراجی کئی فواسطن بیهی ورداخلی گی بیهی پا دکتولی سرا جمعان لخ کرد دشمن تا لدا کارونا کئی لدا کسمونش ورپسی جوابی کسم ان الانسان لربه لنود بیشکا انسان کافر تیده لربه دفار دا مالک حقیقی پل لکنودن ناشکر دے انتہائی لکنودن خورن جدد ناشکر دے انتہائی دا شکوا شوا او دا مرض دا انسان کافر شو ناشکری او آغاز کسمونا دا پی کسمونا سی شری دا پی شواحد دی اس تیرے اغمند لوئی سنکیگی غلیگی کلشی خپل سم کېدل برداشت کوي، خو لیکن د خپل مالک مجازي سره بې وفایي نه برداشت کوي. انسان خپل حق هم لاندې د خپل مالک بې وفایي کې شک کې ناشکري کې او هغه اسونه ترتې نه تشبیه منډه وایي او دومره تیزه منډه وایي چې د ټاپ سره هغې د سم سره ګټه لګي نو اور سره پیدا کېږي. دا خو دومره مشکلات برداشت کوي خو د خپل مالک سره بې وفایي نه کوي، د شپې د هغه دپاره منډه وایي. او تا سره نظره سورة انعامات سر کری دی خو لیکن سب یاد نای شکری کے افل مغیرات صبحا او بیا ای غاره کئی حملہ کئی پو وقت سبا کئی پو دشمن ایسو دشمن پو فوج باندی بردی دولو کچتی دزان سرا دزان پو وقت کی دولو لوشا جی کی دولو کچتی زمرا مندوائی او پو دشمن بردی فائی کی دسر دسلو خطرائی لیکن سرن کی دے انسان دزر کشانتی لحظ خو لیکن دفل ماری کی مجازی سر بے وفائی نہ کئی ذات اللہ تعالی سورہ سناتر کی تشریح کے ان در انسان علی ربہ لکنو فرض خود خپل مالک حقیقی خپل مالک مجازی کنوز نہ دے او تد خپل مالک حقیقی کنوز نہ دے مرشحا نو ورپسی بے خپلم اعتراف کئی و انه او بے شکا دائم ہے علی ذالکا قدی باندے شہید خامسا گوادے کله کله دې اقرار وکړي کله د زړه وجه اقرار نه کوي کله کله اقرار وکړي ورپسې سبب د مرض و انه ابشکا دا انسان چې دی لحب الخير د وجه د مینې د مال نه لشدید خطا ډېر سخت دی لشدید فی الکفر ډېر سخت دی په کفر کې دا کلام اجدی شي او یا لام هغه متعلق کوي د شدید سره و انه او بیشکه دا انسان چې دی له شدید خامخ سخت دی لحب الخیر په مینه د مال دپاره د مینې د مال په دې باب کې ډېر سخت دی. او یاد د شدید نمراد شدید البخل دی للام ادبیه کوي امام نصفی دغه معنا کړی ده و انه او بیشکا دا انسان چې دی لحب الخیر د وجې د محبت د مال نه لشدید بخلا لشدید البخل ډېر شدید البخل دی ولې د مال هغه دوله ده دا اللہ تعالیٰ دو دین دفارہ دا پیسہ نہیں لگی ورپسی علاج جی اغیات آخرت تے افلا یعلمو ایا معلوم ندا دا انسان تا اذا بعثرا ہر کلا چی ظاہر کشی اذا بعثرا ہر کلا چی پورتا کشی ما حسوک فی القبور چی پا قبرون کی دی ما پا مانا دا من بانے من فی القبور وحصل او سرگن پیشی ما هم رازونا فی صدور چی پسینو کی دی ان ربهم بیشکا رب دوی چی دی اہم قدوی بادی یو محزن پدارت چی لخبیرن خامخا خبردار دی نزدی حس یو راز حس یو پتا خبرہ ہر یو نیکی او ہر یو بدی اغدا اللہ تعالیٰ نا پتا نرا بدلہ بیوتور کئی سورة الکاریات مکی سورت تے مصحف عثمانی کی یوصل لنبنے ترتیب نزولی کی درشم سورة قریش نرستو او دو سورة قیامن الوان دینا دلی ربطی ما قبل سردارے لڑوان کی صورت پاخر کم تخفیف اخروی فدی کم تخفیف اخروی خلاصہ کی صورت تخفیف اخروی بشارت اخروی بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریاتو صفت تے موصوف و ترابہ تے الافت القاریاتو او کر عبیلی شی ٹکولو تا عرب وی من کل باب چا دروازہ کو ٹکولا نقاغ آفت چکو ان کے خدا سے آفت تے چا دروازے بنا ڈبے زلونہ پڑا گئی زلونہ کو اثر اکلا دیگی زلونہ کو اثر اکلا دیگی الکار یا تو آفت کون کے ملکار یا تو سشگے آفت کون کے وما ادرا کملکار یا تو سمالوم دتاتا چھ سشگے آفت کون کے یوما فارسی یکون الناسو چوب گرد خلق کل فراش المغسوس پشانت دپتنگانو منتشرو ابتداء تشبیه د پتنګانو سره قدرت کې ده ځکه د شمې ډېر زیات راځي او دارنګه په انتشار کې ده خواره وایي نو دا به ابتداء دا شانتي ښار کې د قبرونو نه راپاسي یو پله بل پله یو پله بل پله لکه څرنګه دا څاروګي پتنګانې سمت یې نه معلوم او یو ځای کې تشبیه راغلی که انهم جراد منتشر جرادون د مورخان او سمت مرخا د دا چې کله لهونه وخت دي چې بیا بالکل زیده لکه د زوجي ور رواني فل هدف ده میدان محشر ده خو چې د قبرونو نه راپازي نه په دک کل فراش المخصوص فکر فکر به ګډوډي کې باندې یو پر منډه بل پر منډه او چې لهونه کې ځان سمبال کې برابر شي د بیا په سیده میدان د محشر ته منډه وي فکه انهم جراد منتشر نو په دواړو آیتونو کې تعارض نشته یوم یکون الناس کجیب خلق کالفراش المبثوث فشاعت دفتنگانو منتشرو وتكون الجبال او بغل جبرنا کالغزن المنفوش فشاعت درنگی نوڑای المنفوشی چی المنفوشی چی الوز الازلول شوی مش الازول تبیلش که اغا پا مشین بانی والی شوی اغا در نسکل شوی فاما من ثقلت فسادان شيبي موازينه اعمال دد فهو في عيشه راضيه نفسه بي فاشن پسندیدکی چه جنت ده و اما خفت موازينه او اعطو كسبشيبي اعمال حسن دد فامه پسکان دد هاديتن هاديدا فامه فمستقره او هاديا دد جهنم نمله فأمه فسكانت ذا حبية هادية ذا وما أدراك ما هي سمعلو بدساتا كس شده ذا نار حامية ذا نؤور ذا كرم هي يحكي ها ذا ذا سكيد فارغا ذا وقف فارغا وما أدراك ما هي ذا تسمع ذا حبية شده نار حامية كرم قول ذا موازین هغه دمه د موضوعوم کې دی نه اعمال دي او جمع د میزان هم کې دی نو طلب یې وایي خو لیکن کار په ګڼو کلو کوي کار په ګڼو کلو کوي یا میزان یو دی خو موضوعات مختلف دي د دې وجه نه تعجیز نه په موازین باندې وشو ورنه تل یې ولا خو موضوعات مختلف دي موزنه دی، روجی دی، حجونه دی، زکاتونه دی، وغیره وغیره دی. سورت التکاثر، مکی سورت دی. مصحف عثمانی کی یو سر دویم. ترتیب نوی کی شپارسن. ربط ما قبل سر داده. چلوان دی سورت کی تفویف او بشارت بیان شد. خود ورطتی تزهید من الدنیا دنیا تشه نده دو دنیا پا وجه بانی آخرت اغطا باقی تو دنیا بانی تکوی خلاصه دو صورت زجر او تخویف و خربی بسم الله الرحمن الرحيم هل هاكم قافلة ليتاكو حتى تكاثروا بالأموال والأولاد غافل كري يتاكو اغا فخر في مالين باني او فخر في أولاد باني ده سنة عن طاعة الله ده ذكر ده الله تلانا ده طاعة الله تلانا دي تاسو غافل كري حتى تذكر زرتم المقابر تتاسو قلدل المقابرات قبضنا بوداغان كوي ده كبر فغالبان دي قدري دي فبيان در كشانت التفاخر بالأموال وأولاد كوي كلا تاسن وكار سوف تعلمون تذيك تاسو باقوية شيء ثم يا در قوام كلا تاسن الأفكار ثم أقولوا يا قوام كلا تاسن الأفكار سوف تعلمون تذيك تاسو باقوية شيء كلا يتني خبر دا نستقرار يا تاكيد دفار دا او يا كلا سوف تعلمون عند يا كلا سوف تعلمون في القبر لما في وقت بكوي شيء يا في القبر بكوي شيء او ثم كلا سوف تعلمون عنده في وقت قيامت بكوي شيء فدوار زمي كما تفتو لك كلا يكيني خبر دا لو تعلمون كثرت تاسو كوي شيء وي علم اليتيم فعلم يتيم باندي فسبعتي فحقيقت دنيا فحقيقت التفاقر باندي كلا لو تعلمون علم اليتيم حقيقة التفاقر نجزا وتراوزي لما ألهاكم التكاثر نبيا وتكاثر تاسو كدوكا كنوا يشولي فغفلت كبينوا يشولي ورپسی کسینا کی کلام لترون الجحیم خامخا تبوین الجحیم اور لرا قیامت کی ثم لترونها جب تاسوین دا جہنم لرا عین الیقین پستر کی دین باندی یعنی مشاہدتن ثم لتسألن جب فختن کول تاسونا يوم يجن فدارت في عن النعيم فبارات نعمتك سورة العصر مكي سورة مصحف عثماني كي يوصل درهم او ترتيب نزولي كي ديار نسم سورة انشراح نرسو سورة عاديات نروان نازل لے عربة ما قبل سردارے چڑواتی سورة کیم تذیب میں رسولی آو کیم لے تکاثر دا خود خسران دا پارا سریه دا دے طرف انسانیت پا تباہی کے پرے ہوتے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر کسر پا زمانہ باندی مدت کے زمانہ یا والعصر كم مدي فما تيگر باندي يا زمانه دنبوت فالعصر كسم مدي فزمانه دنبوت باندي نجاب شاهد گردئي كما قبل باندي او یاد ذكر ده عصر ده او مراد سنا مجد ما تيگر ده وصولات العصر قسم دې په مستمات جر باندې چې ان الانسان بهتکا انسان چې دې لذي خسر خامخا پروت څه پتاوان کې اج اسلام تکري چرسو استثناء نه شي ټول انسان قادر پتاوان کې کم انسانان چې کم انسانان دنیا ته په دین باندې ترجیح ورکړي دا مال او دولت ته په دنیا په دین باندې ترجیح ورکړي دا ټول پتاوان کې او زمانہ گواہ انسانی تاریخ گواہ ده چې ټول انسانان پتاوان کې دماغیگر وقت گواہ ده چې قیمتی وقت ده خلق پتاوان کې مستنفاتی دنیا تا ترجیح ورکے دماغیگر موسکو ورزا خلق پتاوان کې مستنفاتی فلین دیر کی مصروفی ددا شاید چی ورپسی کسی اِلَّا الَّذِينَ مَدَرْ آَكَسَانْ آمَنُوا چِیمَانِ رَوْلَدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْ قِرِدِ آمَانِ صَالِحَا وَتَوَاسَوْا حُکم اکردے یو بلسا بالحق کے پاک بانی وَتَوَاسَوْا او حُکم اکردے یو بلسا بِالصَّبْرِ فَصَبْرْ بانی وَسِحَاوْا مَعْنَا دَ عَمَرْ رَازِ قُرَانِ پاس حق نمراد اغسط شده دا حق نمراد توحید دا حق نمراد قرآن پاک دا حق نمراد هر حقیقت شده که دا غیر انکار نی پکار هر سی عمل او هر سی عقیده اغسط نمراد ذکر دا نفس الامری جنه او وتواصوا بالصبر او حکم کوي یو بل ته صبر په استقامت باندې کله ته تکلیف راځي نو لار نه لیکي خدل پکار دین نه لیکي خدل پکار بس دې کوم خو ژوند په دک په اصول کې تیریږي ایمان په ایمان په ټول ایمان یاد کار او عمل صالح او تواصي بالحق او تواصي بالصبر دې اصول سره چې ژوند تیریږي نو دې ته نقصان نه وکړي نو دا څلور اصول د زندګۍ جوړول پکار دي سورې روم آتا مصحف اوسر څلورم او ترتیب نزول کې درویشتم د سورې کې یا انا رستو او د سورې مرسلات نه روان نه نازل دی ربط ما قبل سر داره شروعات دیسی رسولو کی مضمون بیان شد تذیر خوش و تصیر تخویف و خلوی پر جمع دمت که جمع دمان دا سخش ہے نده که بیدی نای سره بلکه دا مضمون حرکت او دو صورت اغام تک دا تخویف تے او ترجیب من الدنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن حلاکت تے بکل حمدت دفارا دہریو حمدت حمدہ دد مبارغی کی غدا لمدہ دد مبارغی کی غدا او حماد او عیاب تبیرش عیاب مواجهتن او لومزا دها عیاب ده چه ده پا بنده بانده اعتراضات کئی او حیبیوی کئی خلی کسی شاید نمانا بشي وَيْلٌ هَلَاكَتَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ دَفَارَ دَهَرْيَوْ عَيَّابُ دَهَرْيَوْ نُقْجِين چه نُقْتَجِنِي كَ اِخْكَارَ لُمَزَةٍ اَوْ هَلَاكَتَ دَفَارَ دَهَرْيَوْ نُقْتَجِين چه نُقْتَجِنِي كَ غَيْبَتَن فَشُشَا زخر کو ایبونا لطئی نُقْتَجِنَي كَي الذي غايات جمع مالا كذا جمع كري مال لرا وعدده او شمير لي اغي لرا وعدده تفعيل اغدا تكرار دفار لي وعدده اي وعدده مرة بعد مرة شمير اغي لرا بيا بيا فداغية سنة انتهي منه ايحسب يحسبو دي قوي انه يحسبو خبر دي خبو مانا دي انشاء ايحسبو حيا دي دا قمان كي نجا كافر تا قمان دي دا سيكون للي فكار يحسبو دي قمان كي ان ماله شبشكا مال تدش دي اخلده هميشه بو بلنا اخلده كي جعله خالدا او بذر ذي بلده هميشه هميشه نجات نده كلا تات نده بكار ليوم بزننا خاما قبا غردورشي داكت في الحطمتي في حطمتي حطمتي ورفسي فقفلا مانا روانا دا خمراد او بلغت کی دا معقول دے دا حتمنا او حتم دا گولو دا بریش نو لیون وزننا فی الحطومتی اے فی النار اللتی تحبیبو فدا سے اور کی چری بدل را کی مکی بدل را شخی بدل را لا یحتمنکم سلیمان سودو میدنی کی تاو کو دراز سلیمان علیہ السلام او لکر داغو میدن کولو تبیلیش نو دا سمید دا سکور دے سی بندہ با میدن بی تی بی کول لیم بزم نا فا مقاتے با غردونشی فی الحطمتی فا امیدک انتی کی وما ادرا کم الحطمتو او سمادو مدا تاقا چسوشے دے او اور میں تکونکے نار اللہ تا اور دلالا دے حلمو قدتو چبل کڑشوے دے اللتی آور تطلعو چسوری گیبا عدل اسجدتی خجلونو باندی داغی رحمی دا چی خطرناکی رحمی دی چی پزل باندی با اون سوری گی دو تلو نمرات اثر دے یعنی اثر باتی خجلونو باندی ہون نتاخو بابا دنهم متاثر کئی زلونه ولی ذکر کل اوخو بخم بکئی کپرائی بوم دم بکئی نوو آحطن للبشر بلکل تاک کوسل بول انجل نتای ولی نتا دکا زلونه چلی نتا بدن کے حساسا یہ صدا دا دیر زر چکم دن اثر کم لے جو دا حساسیت کو بنیاد بانی والا ذکر کو چجلونا حساس نا اور یا کدی بنیاد بانی دا ذلونا چلی دا ذلونا لدا محل دی دفار دا عقائدو فاسدو اور دارنگی دا ارادی دو گناہ ہونو فضلہ کی ارادہ دو گناہ پیدا کی پیدا کی گی نو فضلہ کی پیدا کی گی نفاق پیدا کی گی فضلہ کی پیدا کی گی نو دا بنیاد دے دا کفر دا پارا او دا بنیاد بد عملائی دا پارا ارادہ دو گناہ او قدر کی پیدا کی نظر کیسے کرو انہا بے شکا تا اور جدے علیہم قدری باندی مؤصدتن بنکڑے شوئے بھئی مؤصدتن مطبقتن بنکڑے شوئے بھئی نمانا سر درواز گئے شوئے انہا علیہم مقصدتن اے مقصدت الباب یا مقصدت الابواب حجنم با فضائی باندی بند کرے شوئے فیعتبات دروازو نائی دروازی بند جسو کیون ستی دا اغیب شغلو کی کمی رانش دا اغیب گرمائش کی کمی رانش انها فزكاه ورجد عليهم فضيبان مقصده فانكرشه بي من جميع الجوانب في عمل فاصنك ممدده تؤدي ابيلي في عمل ممدده عمد اغجمت عماد عماد سنتبرشي او عمد او حمود جمرادی فی عمد فاسکن فی ممددت کبار چی دنگ دنگیری ندا کی نایدا داغید امارت تا دنگوارینا جہنم اغاڑی زیاد دن دے دیر زیاد دن داغیس سنی داغیس پیدر انتیائی دن گیری نچے پیدر دن گیری سچت اغی دن دے حالو شغلی بے انی فتیو چتی معمولی اور نگے مسکونو ورته د باقي صورتونو وایي انشاء الله.